Całe życie dążę do czegoś, nie wiedząc, czy coś dobrego wyjdzie mi z tego. Jestem pewien jednego, w życiu trzeba mieć cel. Jeśli chcesz, by ono miało sens, musisz go mieć, musisz chcieć motywować się, by go osiągnąć, choćbyś miał pustynię przejście. W deszczu moknąć, jakby jutro miał pierdolnąć świat. Musisz tak żyć, a nie w ciągłym przekonaniu, że będzie to, co ma być. Tym sposobem nie osiągniesz nic, znam to z adopcji, narzekanie, użeranie się. Ci są mi obcy, trzeba jebać to, co mówi większość, bo to spowanie, boją się, że dojdziesz wyżej niż oni. Taka jest prawda, w ich kierunku pogarda są. Jak dziennikarze chcieliby tu wiedzieć wszystko, co robię i o czym marzę, żeby potem raz za razem te okazje wbijać szpile. Myśleliście, że to boli mnie, debile. Życie w ciągłym biegu, jednak według własnych reguł. Czasem przerwę trzeba zrobić, by dostrzegać każdy szczegół. Bieg po trupach do celu, to nie dla mnie, przyjacielu. Kiedyś sam mogę się potknąć i być trupem jednym z wielu. Życie w ciągłym biegu, jednak według własnych reguł. Czasem przerwę trzeba zrobić, by dostrzegać każdy szczegół. Bieg po trupach do celu, to nie dla mnie, przyjacielu. Kiedyś sam mogę się potknąć i być trupem jednym z wielu. Mimo tego maratonu nie zapominam o bliskich. Nie chcę zapomnieć o ludziach, którzy są tu dla mnie wszystkim. Uwierz mi, ciężko jest się dostać do ich listy. Doświadczenie dało nosa do intencji nieczystych. Trwa wyścig, więc nie możemy pozostać w tyle. Jeśli chcesz tu być na czele, nie siadaj nawet na chwilę, albo powiedz, że się mylę. Usiądź, a zobaczysz ilu chętnych, by ci pomóc, by swoją pozycję stracił. Ludzie lubią się bogacić, lecz pieniądze nie wartości. Nie chciałbym się w tym zatracić, bo to oznaka podłości. Niestety dotyka ona dużą część ludzkości. Oceniają, choć nie znają, bo portfela grubości. Większość nie czuje radości, taki w ogóle coś czuje jest dobrym przykładem, jak pieniądz moralność psuje. Chyba do nich nie pasuje, choć nigdy nie mówię nigdy. Jak na razie dla pieniędzy nikomu nie zrobię krzywdy. Życie w ciągłym biegu, jednak według własnych reguł. Czasem przerwę trzeba zrobić, by dostrzegać każdy szczegół. Bieg po trupach do celu, to nie dla mnie, przyjacielu. Kiedyś sam mogę się potknąć i być trupem jednym z wielu. Życie w ciągłym biegu, jednak według własnych reguł. Czasem przerwę trzeba zrobić, by dostrzegać każdy szczegół. Bieg po trupach do celu, to nie dla mnie, przyjacielu. Kiedyś sam mogę się potknąć i być trupem jednym z wielu. Większość biegnie, całe życie dąży do czegoś. Ludzie, usiądźmy na moment, nic w tym złego, odpocznij człowieku. Skup się przez chwilę, ilu w całej tej pogoni zapomina o rodzinie, bo rodzic to nie osoba, która dziecku da tablecik. Potem synowie ćpają, a córki przynoszą dzieci, bo zobaczyć mogą w sieci cały ten świat, i ten dobry, i ten zły, który wezmą za przykład. Każde dziecko potrzebuje przewodnika, nie komputer, fajne ciuszki czy nowego smartfonika. Mi wystarczy logika, by to zrozumieć, wystarczy mi parę oczu, by zobaczyć, co się psuje. I choć ciężko, to próbuję wprowadzić zmiany. Zapewne będę przez większość bagatelizowany, bo widzę, jak ciężko się przyznać do rzeczy złych. Każdy popełnia błędy, to żaden wstyd.